Aquesta és la companyia musical, aquesta és la proposta d'avui a Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz. La companyia, la bona música, el bon ritme i les diferents creacions que a poc ens van arribant a càrrec d'artistes com, per exemple, Maynard Ferguson, qui el 2016 editava l'àlbum Body and Soul, un disc del qual escoltarem amb el programa d'avui més d'una peça en el començament del nostre espai per tots els nostres oients. Jazznàtics, l'espai dels afeccionats al jazz, amb Rafael Corbí. Hem començat amb Expresso i seguirem en Central Park i en Blues from Space, Maynard Ferguson. Thank you. was a cold, cool, clear, kind of chemically clouded electric day in the city. I was uptown, Times Square, ground zero, feeling grimy, greasy, and gritty. All of a sudden, in the midst of the smoke and the wheezing neon sockets, came the sound of a celestial blues scream that cut the sky like a Ginsu rocket. Screamed past the scrapers and hissed past the trees, skidded across Broadway and stirred up a cool breeze. But a thing looked like a meteor stuffed in a gig bag as it grooved in the street. Then out from the top popped a blue-eyed, blue-topped, blue alien with big blue feet. He wailed on something that looked like a horn and then disappeared without a trace. If you want to today on that same street corner, you can still hear the blues from space. Better do that. la darrera peça que escoltem de Maynard Ferguson d'aquest àlbum Body and Soul de 2016. Després de les dues primeres havíem escoltat el Blues From Space i també el Body and Soul amb Mira Mira. Posem punt i final als Genetics amb el repàs amb aquest nou disc de Maynard Ferguson. Un personatge fantàstic que ens ha acompanyat, en Maynard Ferguson, nascut el 1928 i que va morir el 2006, un intèrpret de música jazz del Canadà, on va néixer a Verdun, al Quebec, líder de la seva pròpia banda, que va començar a enregistrar l'any 1954. Aquest disc que va aparèixer, aquest que hem recordat en el dia d'avui, doncs ha aparegut anys després ja de la seva mort, però per això ens ha quedat molt bona música. Hem escoltat Maynard Ferguson i ara el que escoltem és el disc de Jeff Miguel, el Perseverance, de 2015, amb peces com aquest Requiescence o el This Time. Thank you. Thank you. Thank you. Fins aquí aquest repàs que hem efectuat també amb el nostre espai Jazznàtics i amb la seva recta final amb la música de Jeff Miguel i diversos temes del seu darrer àlbum, d'aquest disc que ens portava el nom de Perseverance, amb Reiki Essence, This Time, Complete Confrontation i Puerto Vaquerizo Moreno. Arribem al final del programa que us oferim aquesta setmana i ho farem també escoltant bons ritmes, ritmes, això sí, d'uns darrers instants musicals. Cançons com aquest All You Need Is Love, que ens acompanyarà amb els darrers minuts del nostre programa amb la música de Iro Rantala. Salutacions de Rafael Corbí. Fins a la propera ocasió a Jazznàtics.